Празното време. Извънредна беседа, държана от учителя на 16 май 1922 година. Тайна молитва. Прочетоха се темите върху качествата на добрия ученик. Извадете по-съществените неща сега и направете една обща работа на същата тема. Втори път пишете. За какво служи умът на човек? Ще помислите върху тая тема. Макар и да не можете да напишете нещо, пак ще се ползвате. Великият ум за какво служи? Оттам ще започнете. Кратко ще пишете. Вие ще пазите две правила. Да не губите времето си напразно и направените грешки да ги изправите. Като направите някоя грешка, да не отлагате за следващия ден, а да изправите, разбира се, в себе си. То е наказание. Сега ще ви дам една картина, как подразбирам аз, да не губите времето си напразно. Представете си, че носите едно празно шише. Идете при чешмата и забравите да напълните шишето с вода. И вървите по пътя с празно шише. Дойдете до някъде, хващате шишето, а вода няма. Да не губите времето си на празно, значи да напълните шишето. А оставите ли го празно, значи, че сте изгубили времето си. Сега другото правило. Как да изправите грешките си? Представете си, че на гърба ви са турени 50-60 кг хляб да носите. Срещате бедни деца, които са гладни. Вие се занимавате с тях, но не снемате хляба да им дадете. Хлябът – това са вашите грешки. Вие ще снемете един хляб, два, три, четири. Той е изправени на грешките. Щом снемате, и на вас ще стане леко, и на тях ще стане леко. Всяка направена грешка има съотношение към окружающите. От хляба, който насища, ще давате на другите, докато товарът ви стане приятен за носене. Това значи да изправите грешките си. Сега едно положително правило трябва да има ученикът. Той трябва да бъде жизнерадостен. Какво значи жизнерадостен да бъде? Психическите закони са такива. Когато човек мисли, че е нещастен, такъв става. Като помисли, че е щастлив, такъв и става. Каквото помисли човек, това и става. Ако помисли някой да излъже, той ще излъже. Ако помисли, че ще каже право, ще го каже. Ако помисли, че ще стане музикант, ще стане. Добър ученик ще стане. Жизнерадостният казва, ще се науча урока, ще изляза на разходка и прочие. Ако каже, болят ми краката, боли ме главата, той не е жизнерадостен. Мъчнотиите в живота, които хората срещат, в окултно отношение имат и друго значение. Вас ви изпращат на път. Като тръгнете, може да вземете повече багаж, но ще се създадете неприятности в пътуването. Който взема повече, отколкото му трябва, и който взема по-малко, отколкото му трябва, еднакво страдат и двамата. И двамата са нещастни. Вие знаете, че в музиката има правила. Който иска да се научи да свири, трябва да се упражнява. Всеки иска да прескочи малките правила. Всеки иска само мъчни упражнения да свири. Всеки има желание пръстите му бърже да играят по струните. Вие трябва последователно да се упражнявате. Човешкият мозък е като музиката. Вие, като музиканта, искате да имате силна воля. Изведнъж, каквото хванете, да го направите. Изведнъж искате да станете учен. природата нищо не става изведнъж. Всичко става медленно и последователно. Като влезете в една окултна школа, ще ви научат как да поправите грешките си. В окултната школа ще ви кажат тъй. Вечерно време, като си дойдете вкъщи, ще си изуете обущата, ще ги изчистите, няма да чакате да ви ги изчистят. Ученикът няма да вика сутрин слугинята. Като иде при гърнето, той ще се научи какво трябва да прави. Като си умиете, легенът казва: «Тая нечиста вода от мен ще я вземеш и ще я излееш». Значи легенът и гърнето ще ти предават. Какво казва кърпата? «Вземи, избърши се и пак ме тури на мястото ми». Тая кърпа може да е и на физическото поле, може да е и на умственото. В окултния клас човек ще се научи как да разбира нещата. За упражнение се иска малко време, само излишното време, което не знаете какво да направите. Празното време ще го употребявате за окултната школа. Малкото се благославя. Аз искам в малко време много да свършите. А после ще дойдем до другото правило. В много време малко да свършите. Сега казвате, как може в много време малко да свършим? Да допуснем, че някоя ученичка има другарка в училище. Тя трябва да чака своята другарка 4-5 часа, да й даде една ябълка или круша. Значи в много време малко работа свършва. Сега ще ви покажа как може в малко време много да направите. В 5-10 минути свършвате за един ден работата. Положителното правило е малко време, много работа да свършите. Представете си, че вие сте при една инсталация. Вземате един ключ и с него запалвате всички свещи. А иначе, колко много време бихте ги палили? Когато човек дойде до божествените закони, като намери божествения ключ, малко време, много ще свърши. Тайна молитва. Беседата е изнесена на 16 май 1922 година, вторник, 19 часа и 30 минути, София.